تفسیر دیکھتے ہیں ابنی آیات کی آیت نمبر 87 سے. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا الطيبات ما أحل الله لكم ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. اے ایمان والو، تم ان پاکیزہ چیزوں کو کیوں حرام قرار دیتے ہو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا، اور حد سے نہ بڑھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ نے جو حلال اور پاکیزہ رزق تمہیں کھانے کو دیا ہے اسے کھاؤ، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. یہاں سے سبق کا آغاز ہے اور خوبصورت آیت ہے. پہلے ایمان کی نسبت سے بلایا گیا، پچھلی آیتوں کے ساتھ جوڑیں تو مطلب کیا بنے گا؟ یا ایھا الذین آمنو کا یہاں کہ وہ لوگوں جن کے دل حق کی قبولیت کے لیے کھل چکے، ساری رکاوٹیں دور ہو گئیں. ایسے لگتا ہے کہ ایمان والوں کی مائنڈ سیٹنگ کی جاتی ہے بار بار، کیونکہ جب تک دل نہیں کھلتا کلام کا اثر نہیں ہوتا، اور اثر نہیں ہوتا تو معرفت نہیں ملتی، معرفت نہیں ہوتی تو قول زبان پہ آتا نہیں، اور قول نہ آئے تو شہادت حق کی گواہی تو دینی ویسے ہی مشکل ہے. تو گویا کہ ایک دعوت ہے، اپنی ساری رکاوٹوں کو دور کر لو، نہ کوئی تقلیدی رکاوٹ راستے میں رہے جو تمہیں ایمان کی طرف آنے سے روکے، نہ کوئی نفسیاتی رکاوٹ رہے اور نہ کوئی رسمی رکاوٹ رہے. کیا کرو؟ لا تحرم الطیبات، نہ تم حرام کرو طیبات کو، پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ قرار دو. کون سی؟ ما احل اللہ لکم، جو حلال کر دی اللہ نے تمہارے لیے. اور کیا نہ کرو؟ ولا تعتدو، زیادتی نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، کیونکہ ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اس آیت کی شان نزول میں ایک واقعہ آتا ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد پر ہوتے اور ہماری بیویاں ہمارے ساتھ نہ ہوتیں، تو ہم نے سوچا کہ خسی ہو جائیں، یعنی اپنے اندر سے ایسی خواہشات کو نکال دیں کہ بیوی کی ضرورت محسوس ہو. ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، تو آپ نے ہمیں اس سے منع کیا اور ہمیں کپڑوں کے ایک جوڑے پر نکاح کرنے کی اجازت دے دی. تو اس کے بارے میں ان آیات میں تذکرہ ہے. اسی طرح ابن ابی حاتم کی ایک روایت میں ہے کہ چند صحابہ کرام نے آپس میں کہا کہ ہم خسی ہو جائیں، دنیاوی لذتوں کو چھوڑ دیں، بستی چھوڑ کر جنگلوں میں جا کر تارک دنیا لوگوں کی طرح زندگی یاد الہی میں بسر کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ باتیں معلوم ہوئیں، آپ نے انہیں فرمایا اور ان سے پوچھا کہ یعنی تم نے ایسا کہا ہے؟ انہوں نے اقرار کیا، یعنی اللہ کے نبی پوچھتے تھے پھر اس بات کو ڈیفائن کرتے تھے. اس پر آپ نے فرمایا، تم دیکھ نہیں رہے کہ میں نفلی روزے بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا، رات کو نفلی نماز پڑھتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں نے نکاح بھی کر رکھے ہیں. سنو، جو میرے طریقے پر ہو وہ تو میرا ہے، اور جو میری سنتوں کو نہ لے وہ میرا نہیں. اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم میں روایات میں آتا ہے کہ بعض لوگوں نے امہات المومنین، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے بھی اللہ کے نبی کے اعمال کے بارے میں سوال کیا. جب آپ کے عمل بتائے گئے تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو کم ہیں، اور وہ تو نیک ہیں، بخشے ہوئے ہیں، ہمیں تو اس سے زیادہ عمل کرنے چاہیے. چنانچہ انہوں نے پھر زیادہ بڑی بڑی نیکیوں کی بات کی، کہنے لگے ہم گوشت نہیں کھائیں گے، بعض نے کہا ہم نکاح نہیں کریں گے، بعض نے کہا ہم بستر پر سوئیں گے ہی نہیں. جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ان میں سے بعض یوں کہتے ہیں حالانکہ میں روزہ رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا, سوتا بھی ہوں اور تہجد بھی پڑھتا ہوں, گوشت بھی کھاتا ہوں اور نکاح بھی کیے ہوئے ہیں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, بس جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ میرا نہیں. یعنی انداز کتنا پیارا ہے, ان ڈائریکٹ بات کرتے ہیں. اسی طرح ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ گوشت کھانے سے میری جنسی طاقت بڑھ جاتی ہے, اس لیے میں نے اپنے اوپر گوشت کو حرام قرار کر لیا. اس پر رعایت نازل ہوئی. تو جیسا کہ ابتدا میں بات ہوئی تھی کہ کسی ایک واقعے کو شان نزول سے جوڑنے کا یہ مطلب نہیں کہ اتنی دفعہ ہوئی, یعنی مراد کیا ہے کہ ان سب کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے, ان سب کی یہی باتیں ہیں. اسی طرح معقل بن مقرن نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو کہا میں نے تو اپنا بستر اپنے اوپر حرام کر لیا, یعنی اب میں سویا ہی نہیں کروں گا. اس پر آپ نے یہی آیت تلاوت کی. اور ان کے زہد کا کیا حال ہوتا تھا, ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب کھانا لایا جاتا تو ایک شخص اس مجمع سے الگ ہو جاتا ہے, آپ اسے بلاتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ کھا لو. وہ کہتا ہے میں نے تو اس چیز کا کھانا اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے. آپ نے فرمایا آؤ کھا لو, اپنی قسم کا کفارہ دے دینا. پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت کی. یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے. اسی طرح ابن ابی حاتم میں ایک روایت ہے, عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے گھر کوئی مہمان آئے, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے رات کو واپس گھر پہنچے تو معلوم ہوا کہ گھر والوں نے آپ کے انتظار میں اب تک مہمان کو کھانا نہیں کھلایا. آپ کو بہت غصہ آیا اور فرمایا تم نے میری وجہ سے مہمان کو بھوکا رکھا, یہ کھانا مجھ پر حرام ہے. یعنی ایسی باتیں ہوتی ہیں نا, جذباتی باتیں, چھوٹی سی بات پہ ریئیکشن پہ آ جانا. تو انہوں نے کہا مجھ پہ حرام ہے. بیوی صاحبہ بھی ناراض ہو کر یہی کہہ بیٹھی کہ میرے پر بھی حرام ہے, مہمان نے یہ دیکھ کر اپنے اوپر حرام کر لیا. اب تو حضرت عبداللہ بہت گھبرائے, کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور سب سے کہا چلو بسم اللہ کرو, کھا پی لو. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا واقعہ کہہ سنایا, پس رعایت اتری. یہ اثر منقطع ہے. بعض کہتے ہیں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ایسا واقعہ ابو بکر صدیق کا اپنے مہمانوں کے ساتھ بھی ہوا. ٹھیک ہے, تو یہ سب باتیں آپ کو میں نے کیوں پڑھ کے سنائی, تاکہ آپ دیکھ لیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کا ٹیکسٹ کیا تھا. پسرین میں سے امام مجاہد ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بعض حضرات نے ترک دنیا کا, یعنی دنیا چھوڑنے کا, دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دو, خواہشات کو چھوڑ دو, خسی ہونے کا, یعنی شوہر یا بیوی کے ساتھ یا بیوی کا شوہر سے تعلق چھوڑ دینا, اور ٹاٹ پہننے کا, یعنی خراب کپڑے پہننے کا عزم مصمم کر لیا, پکا ارادہ کر لیا. اس پر رعایتیں اتری. اسی طرح بعض اور نام بھی آتے ہیں, جیسے عثمان بن مزون ہیں, علی بن ابی طالب, عبداللہ بن مسعود, مقداد بن اسود, سالم مولا اور حضرت ابو حذیفہ وغیرہ. کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی دنیا چھوڑنے کا ارادہ کر کے گھروں میں بیٹھ رہنا پسند کیا, باہر آنا جانا ترک کر دیا, عورتوں سے لہتگی اختیار کر لی, ٹاٹ پہننے لگے, اچھا کھانا اور اچھا پہننا حرام کر لیا, اور بنی اسرائیل کے عابدوں کی وضع قطع کر لی, بلکہ ارادہ کر لیا کہ خسی ہو جائیں تاکہ یہ طاقت ہی سلب ہو جائے, اور یہ بھی نیت کر لی کہ تمام راتیں عبادت میں اور تمام دن روزے میں گزاریں گے. اس پر رعایت اتری کہ یہ بات خلاف سنت ہے. اللہ کے نبی نے ان کو بلا کر فرمایا تمہاری جانوں کا تم پر حق ہے, ان علی کا حق کن, تیرے نفس کا بھی حق ہے, تیری بیوی کا حق ہے. آپ نے فرمایا تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے, نفل روزے رکھو اور کبھی چھوڑ بھی دو, نفل نماز رات کو پڑھو اور کچھ دیر سو بھی جاؤ, جو ہماری سنت کو چھوڑے وہ ہم میں سے نہیں. تو ہر دور میں آپ دیکھیے کہ ایسے معاملات آتے ہیں کہ جب لوگ دین کی طرف آتے ہیں تو ایک ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. ان کو ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے ہمیں کچھ ایسے کام کرنے پڑیں گے کہ جس کی وجہ سے ہم کوئی ایسا کام کریں, کچھ چیزوں کو چھوڑیں تاکہ ہم اللہ کا قرب پائیں. پیچھے والی آیتوں کے ساتھ تعلق جوڑیں تو واقعی ایسے لگتا ہے کہ جب معرفت کی باتیں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی باتیں ہوتی ہیں, تو شاید پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا اور دنیا دار والوں کا کوئی حق ہی نہیں ہے, اور سب کو چھوڑ دیں, بیویاں شوہروں کو چھوڑ دیں اور شوہر بیویوں کو چھوڑ دیں اور سب بس بیٹھ کے اور اللہ ہو کہتے رہیں, تو یہ دین نہیں. اگر یہ بات سمجھ آ جائے گی نا تو انشاءاللہ ہمارے بہت سارے سوالات کا جواب ہمیں مل جائے گا کہ اللہ اور بندے کا تعلق ایک زندہ تعلق ہے اور یہ ایک اندرونی تعلق ہے. لیکن جب لوگوں میں زوال آتا ہے نا, اندر کا یہ تعلق کمزور ہوتا ہے, تو کچھ لوگ اس کو باہر کی کچھ چیزوں کے ذریعے جوڑنا چاہتے ہیں, اور اسی میں ایک چیز کیا ہے کہ دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دو, اسی کو رہبانیت کہا جاتا ہے. اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ دنیا کی چیزوں سے دوری ہمیں اللہ کے قریب کر دے گی, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. ضروری نہیں کہ آپ دنیاوی چیزوں سے دور ہوں اور آپ اللہ کے قریب ہوں. اس کی ایک پریکٹیکل ایگزامپل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کبھی آپ بہت گندے ہوں, ڈپریشن کے مارے ہوئے ہیں, کوئی پریشان ہے, دنیا کی کوئی چیز نہیں کھا رہے, پی نہیں رہے, اچھے کپڑے نہیں پہن رہے, اس کے باوجود آپ کی نماز بھی نہیں اچھی ہوتی, اللہ سے تعلق جڑتا ہی نہیں ہے. اور بعض دفعہ آپ بہت اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوتے ہیں, آپ بہت اچھے حال میں ہوتے ہیں اور آپ کو نماز پڑھ کے بہت ہی مزہ آتا ہے. تو دنیا کی ظاہری چیزوں کو اس نیت سے الگ کر لینا کہ ہم اس کے ذریعے سے اللہ کا تعلق حاصل کر لیں گے, یہ چیز ضروری نہیں. ہاں, اگر کوئی رحمانیت کرنا چاہتا ہے تو تقویٰ کے ذریعے رکھے, شکر کے ذریعے کرے. تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچنا. اس کے اندر یہ خواہش ابھرتی ہے کہ ایک حرام چیز سے لذت حاصل کرے, مگر اللہ کے ڈر سے رک جائے. کسی پہ غصہ آتا ہے, دل چاہتا ہے کہ اس کو تہس نہس کر دے, خوب پکڑ لوں, لیکن اللہ کا ڈر انسان کو یہ بدلہ لینے سے روک لیتا ہے. انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ بے قید زندگی گزارے, لیکن اللہ کی پکڑ کا اندیشہ اس کو مجبور کرتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی مقرر کردہ حدوں کا پابند بنا لے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ شکر کا معاملہ ہے. انسان کو جب بھی دنیا میں کوئی دنیا نعمت ملتی ہے, صحت, دولت, عہدہ, ساز و سامان, مقبولیت, کوئی بھی ایسی چیز جس کو لوگ پسند کرتے ہیں, تو ایسا بندہ خود پسندی اور گھمنڈ کا شکار نہیں ہوتا. وہ اللہ کا تحفہ سمجھتے اس چیز کو, اور اس تحفے کے بدلے میں مزید شکر گزار بنتا ہے, احسان کا اعتراف کرتا ہے, توازو آتی ہے, ممنوعیت کے جذبات اس کے اندر آنے لگتے ہیں, اور یہ چیز پھر بندے کو رب سے جوڑ دیتی ہے. اللہ سے ڈرنا اور اس کا شکر ادا کرنا, یہ دو راستے ہیں جن سے اللہ کا قرب ملتا ہے. ہاں, دنیا کی چیزوں سے دوری ہے تو وہ ذہن کی دوری ہے, دل کی دوری ہے, نہ کہ ظاہری چیزوں کی دوری. کیونکہ دنیا میں انسان بعض دفعہ ان چیزوں سے دور کر کے اپنے آپ کو یہ محسوس کر لیتا ہے کہ بس اب میں اللہ کے قریب ہو جاؤں گا. کتنا پیارا دین ہے نا, بیلنس دین, ہر ایک کے حق دینے والا, ہر ایک کی ضروریات کا خیال رکھنے والا, کسی پہ زیادتی نہیں کرتا. اور جتنا بیلنس دین اسلام کا ہے, اتنا دین کوئی اور ہمیں نہیں دکھ سکتا. اگر واقعی ہم لوگ اس چیز کو اپنی زندگی میں لے آئیں, تو یقین کریں کہ دین پڑھنے کے بعد ایک اتنا خوبصورت روپ لوگوں کو دین کا دیں گے کہ لوگ دین کی طرف کھنچے آئیں گے. جب ایسی ان یوزل قسم کی کوششیں ہوتی ہیں نا, تو اس کے نتیجے میں ایک ریئیکشن بھی ہوتا ہے کہ لوگ پھر سچے دین کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اتنا مشکل دین ہم لے نہیں سکتے, تو پھر بہتر ہے کہ ہم بس اب دوسرے اینڈ پہ رہیں. اور انہوں نے ایک معاشرے میں بانٹ بنائی ہوئی ہے, یہ چند لوگ یہ تو بڑے نیک ہیں, یہ تو بس ہنس بھی نہیں سکتے, یہ تو اچھے کپڑے بھی نہیں پہن سکتے, یہ تو بول بھی نہیں سکتے, کیونکہ یہ دیندار ہیں. اور چونکہ ہم یہ سب ابھی کر نہیں سکتے, تو پھر دین پڑھنے کی اور بولنے کی اور سننے کی ضرورت ہی نہیں رہی. تو یہ ایک بہت بڑا عمل ہوگا. جن لوگوں نے دین کا ایسا ورژن پیش کیا, انہوں نے دین کو لوگوں کے لیے ناقابل عمل کر دیا. دین اچھے کپڑے پہننے سے منع نہیں کرتا, اچھے کھانے کھانے سے منع نہیں کرتا. منع کیا ہے؟ اسراف نہ کرو, ولا تعتدوا. اصل لفظ اس میں جو ہے نا ہائی لائٹ کرنے والا, وہ یہی ہے. زیادتیاں نہ کرو, ایکسٹریمز پہ نہ چلے جاؤ. ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اتنا خوبصورت تعلق سکھا دیا کہ دیکھو, دین دائرے میں رہنے کا نام ہے, نہ اس میں کمی ہو اور نہ زیادتی ہو, اور یہاں وہی دائرے کھینچے جا رہے ہیں. دوسرے لفظوں میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حلال اور حرام کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کا نبی بھی نہیں یہ اپنے ہاتھ میں لے سکتا, اگر آپ دیکھیں گے سورۃ تحریم کی پہلی آیت میں آتا ہے نا کہ نبی آپ اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جس کو اللہ نے آپ پر حلال کر دیا، لا تحرمو، ایسے لگتا ہے کہ یہ بات انسان کو شرمندہ کر دیتی ہے کہ کیسے بدذوق ہو خوشگوار اور طیب چیزوں کو حرام کر لیتے اپنے اوپر، انسان کو بتا دیا کہ تم اپنے بارے میں بھی غلط فیصلے کرنے کے مختار نہیں ہو، تم خود پر بھی زیادتی نہ کرو، اللہ نے تمہیں دنیا کی نعمتیں دیں، کھانے کو دیں، پینے کو دیں، تم اس کو چھوڑو گے تو تمہارا یہ رویہ انصاف پسندی سے ہٹا ہوا ہوگا، یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے نا۔ بندہ غصے میں آ کے کہتا ہے میں نہیں کھا رہا، تو ماں اس کے لاڈ کرتی ہے، کھا لو نا میرا بیٹا، کیا کرو گے، اور بتاؤ، کھا لو نا، کچھ نہیں ہوتا۔ ایسے لگ رہا ہے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ بھی بندے کے لاڈ دیکھ رہا ہے کہ دیکھو کیوں نہیں کھاؤ گے، بھلا کیا بات ہو گئی، دیکھو تم ایسے ہو، تم اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرو گے۔ اور اس طریقے سے بندے کو سمجھایا کہ وہ سمجھ جائے اس بات کو کہ اس چھوڑنے سے مجھے فائدہ نہیں نقصان ہی ہوگا، اور میں دین کو لوگوں کی نظروں میں اس طرح کا بنا کے پیش کر دوں گا کہ جس سے لوگ پھر دور بھاگنے لگیں گے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ایمان کا مطالبہ پیش کیا جا رہا ہے، ایسے لگتا ہے کہ ایمان کے ساتھ حلال اور حرام کا تعلق جوڑا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ پر ایمان اور اللہ سے بغاوت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے دیکھیے خودکشی کی اجازت نہیں دی گئی، کیونکہ وہ اللہ کی دیوی نعمت ہے، اس نے دی، انسان اس کو اپنے ہاتھ میں کیسے لگے۔ یہاں تو یہ کہا کہ تم ایمان کے مطالبے پورے کرو۔ کیا مطالبے ہوتے ہیں ایمان کے؟ ایمان کا پہلا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی پسند کے مطابق خود کو ڈھالے۔ دوسرا مطالبہ ہوتا ہے کہ حرام اور حلال کو اپنے ہاتھ میں نہ لے۔ اسی طرح تیسرا مطالبہ ہے ایمان کا کہ اللہ کا غلام رہتے ہوئے اللہ کے حقوق پر بھی ہاتھ نہ ڈالے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرے۔ اور اسی طرح ایمان کا ایک اور مطالبہ ہے کہ اپنی ذات کے بارے میں بھی کوئی معاملہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈرے۔ جتنا انسان اللہ سے ڈرے گا اتنا اس کی زندگی میں ایک انصاف آئے گا، اس کی زندگی میں ایک بیلنس آئے گا۔ اللہ کے تعلق کو مضبوط کرنے کا سہارا انسان کے اندر ہوتا ہے، ہم اسے باہر سے لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور لوگوں کے اس تعلق کو بھی ہم باہر کی چیزوں سے دیکھتے ہیں۔ کوئی اچھے کپڑے پہن لے تو ہم کہتے ہیں لو یہ کون سا اللہ والا ہو گیا، اتنے اچھے کپڑے پہنتا ہے۔ کسی کو زیور پہنا دیکھ لیں تو کہیں گے یہ کون سا اللہ والا ہے۔ نہیں، اللہ کا تعلق اندر ہوتا ہے، بیرونی ذرائع سے تعلقات مضبوط نہیں ہوتے۔ اس لیے کوشش کرنی ہے کہ اندر سے اپنے دل کو بدل دیں، اور جب اندر بدل جاتا ہے نا تو بس پھر باہر بھی بدلتا ہے۔ اور تعلق مضبوط کیسے کیا جاتا ہے؟ اللہ کو یاد کرنے سے۔ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے۔ مت سوچو کہ اس دنیا میں رہ کے تم اللہ کے ذکر کے بغیر خوش رہ لو گے، نہیں، بس لا تحرم الطیبات، پاکیزہ چیزوں کو نہ کھاؤ، پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ قرار دو، کیونکہ اللہ نے حلال کی، تمہارے لیے اجازت نہیں۔ یہ ایسے ہی جیسے کسی ملک میں رہتے ہوئے وہاں کے جو رولز ہیں اس کو فالو کرنے کی بجائے اپوزٹ رول بنانا، نہیں نہیں تم نے کہا ہے کہ گرین لائٹ پہ چلو لیکن میں رکوں گا، رک کے دیکھیے کتنی گاڑیوں سے ایکسیڈنٹ ہوگا اور کس کس کو اس کا نقصان ہوگا۔ ایسی چھوٹی چھوٹی کوششیں صرف انفرادی نوعیت پہ نقصان نہیں دیتی، ایک مزاج بننے لگتا ہے، چاروں طرف لوگوں کو پھر اسی قسم کی چیزیں بنتی ہیں کہ جس سے پھر اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی نقصان ہونے لگتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 6704 نمبر کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص کھڑا تھا، ابو اسرائیل اس کا نام تھا، آپ نے کہا بیٹھنے کو کہا تو وہ نہ بیٹھا، بعد میں پتہ چلا کہ اس نے نظر مانی ہے کہ کھڑا ہی رہے گا، سائے میں نہیں بیٹھے گا اور روزہ رکھے گا، آپ نے کہا کہ اس کو بولو کہ بیٹھ جائے اور سائے میں چلا جائے، ہاں روزے کو پورا کرے۔ کیوں؟ کہ پہلے دو کاموں کا کس کو فائدہ ہے؟ آپ کھڑے رہیں جی جھوٹی سیدھی منتیں مان لے میں یہ کروں گا وہ کروں گا، نہیں، ٹھیک ہے روزے سے کوئی فائدہ ہوا لیکن اس قسم کے بیکار کام جو ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ عثمان بن مزون تھے، انہوں نے اللہ کے نبی سے جب اجازت مانگی کہ مجھے خسی ہونے کی اجازت دیں تو آپ نے فرمایا جس نے کسی کو خسی کیا یا خود خسی ہوا وہ ہم میں سے نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا میری امت کے لیے خسی ہونا روزہ میں ہے. سیاحت کی اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ میں ہے. اور پھر صحابہ کرام نے کہا کہ ہمیں مطلب اجازت دے دی جائے کہ ہم رہبانیت پہ آ جائیں, تو اللہ کے نبی نے باری باری ان ساری چیزوں سے منع کر دیا. تو خلاصہ کلام کیا ہے کہ ہمارے دین میں غیر فطری کاموں کی کوئی گنجائش نہیں. حلال اور حرام کا حق کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. کیوں؟ تین صفات اگر اللہ تعالیٰ کی آپ سامنے رکھ لیں تو آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کیوں اللہ کے ہاتھ میں. کیونکہ آج یہ آوازیں اٹھنے لگ گئیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ میک رولز بیونڈ آور باڈی, ہمارے جسم سے باہر رولز بناؤ, جسم ہمارا ہے, ہم جو چاہیں کریں. حالانکہ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ رزاق ہے نا, تو رزاق کی رزاقیت کا یہ تقاضا ہے نا کہ وہ جس چیز کو چاہے حلال کر دے, جس چیز کو حرام کر دے. اسی لیے کہا کہ تم کھاؤ جو تمہیں کہا, وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا, کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تم کو دیا حلال اور طیب. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ, اور اس اللہ سے ڈر جاؤ جس پر تم ایمان لاتے ہو. وہ کسی کو حلال کر دے, کسی چیز کو حرام قرار دے دے, اس کی مرضی ہے. اسی لیے تو منع کیا, آگے بھی قرآن پاک میں آپ پڑھیں گے, کھلو وشربو ولا تصرفو, کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو. سورۃ اعراف کی آیت ہوگی غالباً, 21 نمبر آیت ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ سورۃ الاعراف آیت 32 میں آتا ہے, قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ, کہہ دیجئے کون ہے جو حرام کرتا ہے اللہ کی اس زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی اور پاکیزہ رزق میں سے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں کہ انسان اپنی پسند سے ان چیزوں کو الگ کرے. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ مالک ہے نا, وہ مالک ہے, اسی لیے اس نے دنیا کی چیزوں کو ہمارے اختیار میں دے دیا, یہ کرو یا نہ کرو. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے, اس نے ہمیں پیدا کیا, تو اس نے ہمیں کیا حکم دیا, تم اپنی جان نہیں لے سکتے. تم نے جب خود کو پیدا نہیں کیا تو تم اپنی جان کیسے لے سکتے ہو. پھر ایک اور چیز دیکھیے, اس کو ایک تھوڑے سے مختلف اینگل سے اب ہم دیکھیں گے کہ اگر ان ساری زینت کی چیزوں کو حرام قرار دے دیا جائے تو کیا اثرات اس کے دنیا میں دکھیں گے. یہ وہ چیزیں ہیں جو زندگی کا تسلسل قائم کرنے کے لیے ضروری ہیں. بالفرض اگر اچھے کھانوں سے توبہ کر لی جائے, کبھی نہیں کھانا میں نے, پہلی بات ہے کہ سارے ہوٹل بند ہو جائیں گے, دوسری بات ہے وہ ساری کمپنیز بند ہو جائیں گی جو وہ مرچ مسالے بناتی ہیں, تیسری چیز آپ دیکھیے کراکری کی ساری دکانیں بند ہو جائیں گی جو وہ وہاں کراکری آفر کرتی ہیں, کتنے ویٹرز ہیں جن کی جاب ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا, کتنی بزنس گئے, کتنوں کی گئی. اور اللہ تعالیٰ دنیا میں لوگوں کے نظام چلانے کے لیے یہ ساری چیزوں کو عام کرتا ہے. اسی طرح بالفرض آپ کہیں کہ کوئی بھی اب اچھے کپڑے نہ پہنے دنیا میں, ساری ملیں بند ہو جائیں گی نا, ایک ٹارٹ بنانے کی مل کام باقی رہے گی. پھر آپ دیکھیے جب ملیں بند ہوں گی پیچھے سے کپاس نہیں آئے گی تو کسانوں کی روزی جائے گی, جب کسان فصل نہیں اگائیں گے تو ٹریکٹر بنانے ختم ہو جائیں گے, کھاد والی کم فیکٹریاں بند ہو جائیں گی, اس زمینوں کا کیا کریں گے جو اللہ نے اتنی بڑی بڑی ہمیں دے دی. اللہ جو قانون بناتے ہیں وہ صرف افراد کو سامنے رکھ کر نہیں, پوری سوسائٹی کو سامنے رکھ کے بناتے ہیں. حد بندیاں کر دیں, ولا تعتدوا, زیادتیاں نہ کرو, واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. دیکھو تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرو, ساری تحقیقات ختم ہو جائیں گی, نئی نئی انوینشنز ختم ہو جائیں گی, ریسرچ ختم ہو جائے گی, زندگی سے لذت ختم ہو جائے گی. پھر آپ دیکھیے کہ اگر لوگوں کی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں تو سوسائٹی پہ اس کے کچھ اور افیکٹس بھی آ سکتے ہیں. اگر اکنامیکل افیکٹس دیکھ لیے ہم نے کہ اتنے بزنس فلاپ ہوں گے, اس کے ساتھ آپ دیکھیے کرائم ریٹ بڑھ جائے گا. جب بے روزگاری ہوگی تو لوگ ڈاکے ڈالیں گے, پھر آپ دیکھیے کہ ڈپریشن کا شکار ہوں گے لوگ, زندگی کی نشو نما رک جائے گی, انسان نئے نئے خیالات سامنے نہیں لا سکے گا. خیر سے خود کو محروم کر لینا کوئی خیر کی بات نہیں ہوتی. ولا کیا نہ کرو, تعتدوا, زیادتی نہ کرو, حدوں سے نہ بڑھو. حدیں کیا ہوتی ہیں, حد کی کیا تعریف ہے, اللہ کا حکم. اور حد سے آگے بڑھنا کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کے اپنی من مانی کرنا. سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 میں بھی آتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. انسان اپنے بارے میں بھی ٹھیک بات نہیں کرتا. اور یہ جو لفظ ہے نا معتدین, زیادتی کرنا, زیادتی کی تعریف کیا ہے, کسی کے حق کے ملکیت میں ہاتھ ڈالنا. وہ ملکیت کسی اور کی تھی اور آپ نے اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئے گی کیونکہ اللہ جب نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے والوں کو تو ذرا سوچیں یہ کتنی بڑی بات ہے. چھٹے پارے کے شروع میں ہم نے دیکھا تھا کہ لا یحب اللہ الجہر, تو وہاں ہم نے دیکھا تھا یہاں دوبارہ وہی لفظ آ گیا کہ لا یحب المعتدین, تم اللہ کی نظروں سے گر جاؤ گے. انسان تو انسانوں کی نظروں میں نہیں گرنا چاہتا, جب اللہ کی نظروں سے گرے گا تو پھر اس کا کیا مقام رہے گا. تو لہٰذا اپنے آپ کو روکنا ہے, حدوں کا پابند کرنا ہے, اللہ کے ڈر سے اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا ہے. کیونکہ جب بھی انسان کے پاس کوئی نعمت آتی ہے نا تو شیطان اس کے ساتھ کام شروع کر دیتا ہے. حسن ملتا ہے تو تکبر آنے لگتا ہے, مال آتا ہے تو اسراف شروع ہو جاتا ہے. ایسے وقت میں اللہ کا خوف بندے کا ہاتھ روک لیتا ہے, بندے کی زبان روک لیتا ہے. انسان اشارے کنایوں سے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ جو مجھے اللہ کی نظروں میں پیچھے ڈال دے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ, تم اس پر ایمان لائے ہو. ایک انسان کو اللہ کی ناراضگی سے بچانے والی چیز اللہ کا ڈر ہے. یہی انسان کو میسج دیا جا رہا ہے. سچے دین کا تقاضا کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کے ساتھ بھی اچھا تعلق رکھے, اپنے ساتھ بھی اچھا رکھے اور لوگوں کے ساتھ بھی اچھا رہے. یہی دین ہے کہ انسان بے ضرر ہو جائے, مفید بن جائے, سلامتی کا پیغام بنے. کیوں نماز پڑھتے کہا جاتا ہے السلام علیکم السلام علیکم؟ کہ لوگوں میں تمہارے لیے سلامتی کا پیغام لایا ہوں. اور یہی زندگی بہترین زندگی ہوگی جب انسان اس طریقے سے اپنے آپ کو چیک کرتا رہے کہ کہیں میں اللہ کی نگاہوں سے گرا تو نہیں. پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ بالکل سوچ بدل جائے گی. صحابہ کرام کی ایسی ہی سوچ بدلی تھی. حنزلہ کو کیوں فکر لگ گئی تھی کہ میں منافق ہو گیا؟ کہتے ہیں ہم بیویوں اور اولادوں میں چلے جاتے ہیں اور ساری باتیں بھول جاتے ہیں جو اللہ کے نبی آپ کی محفل میں ہوتی ہیں. ابو بکر نے کہا میرا بھی یہی حال ہے. جب اللہ کے نبی کے پاس گئے, بات کھلی تو آپ نے کہا اے حنزلہ ساعتن ساعتن ساعتن, اے حنزلہ ایک گھڑی ہوتی ہے ایک گھڑی ہوتی ہے ایک گھڑی ہوتی ہے, یعنی یاد کی ایک گھڑی ہوتی ہے. ہر وقت اگر تم یہی کام کرو تو فرشتے تم سے سلام کریں. مراد کیا تھا کہ بیویوں کو بچوں کو نہیں چھوڑ سکتے. اور یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے کہ اب ہم بہت نیک ہو گئے ہیں, اب ہم اپنے شوہروں کو خوش نہیں کر سکتے. دیکھیے اگر کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ آتا ہے پہلے تو اس کو اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے. کیونکہ آپ کہتے ہیں ہم پڑھنے لکھنے لگ گئے, اب ہمارے سبق بہت لمبے ہیں, اب ہمیں بہت سارے اسائنمنٹس کرنے ہیں, شوہر کو کہو کہ تم چھٹی کرو, یہ زیادتی ہوگی. یہ آیت ہم سب سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنی علمی اور اپنی عملی زندگی میں بیلنس رکھیں, اپنی سستیوں کو دور کریں, اپنے آپ کو مینج کریں. بیلنس تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ 24 گھنٹے میں 12 گھنٹے دین کے لیے رکھیں اور 12 گھنٹے دنیا کے لیے رکھیں. اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ کہیں کہ اچھا پھر اگر ہم 3 گھنٹے پڑھتے ہیں تو اب 2 گھنٹے پڑھنا شروع کر دیں, یہ تو بیلنس نہیں. پہلے ہی ہم پیچھے چل رہے ہیں, بیلنس تو برابری پہ آتا ہے. لیکن جس وقت جو کام کرنے کا ہے اس وقت وہ کام کیا جائے. اپنی خواہشات کو محدود کیجیے, اپنے آپ کو آرگنائز کیجیے, تھوڑے پہ راضی رہیے. آپ کا دل ہی نہ چاہے ان چیزوں پہ, خواہش آتی ہے تو کر لیں, نہیں آتی تو کوئی زبردستی نہیں. زندگی جتنی آسان ہوگی اتنی سہولت والی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کہ اپنی طرف سے دین میں سختی کرنے والے ہلاک ہو گئے, اور اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کرے. ایک روایت میں آتا ہے دین و یسر, دین آسان ہے, لوگ اس کو مشکل کر دیتے ہیں. اسی طرح صحیح بخاری کی ایک روایت ہے عون بن ابی جہینہ سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جب آئے تو اپنے سلمان فارسی اور جو ابو درداء تھے ان کا بھائی چارہ بنایا. یہ دونوں بھائی تھے. اب ایک موقع پہ جب ایسا ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ جو ان کی بیوی ہیں وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ہیں, کھانے کے لیے بیٹھے تو ابو درداء نے انکار کر دیا. سونے کی بات آئی تو کہا مجھے عبادت کرنی ہے. پھر اس پہ ان کو سلمان فارسی نے ہاتھ پکڑ کے کہا کہ ان نالے ربی کا علیہ کا حقن, تجھ پہ تیرے رب کا بھی حق ہے, تیری بیوی کا بھی حق ہے, تیرے جسم کا حق ہے. فاتی کل ذی حقن حق کا ہو, ہر حق والے کو اس کا حق دو. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب بات گئی تو آپ نے کہا کہ سلمان نے سچ فرمایا. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. کھانا پینا برا نہیں, اللہ کے نبی نقص نہیں نکالتے تھے. یہ جو ولا تا تدو ہے اس کی کچھ پریکٹیکل فارمز آپ کے سامنے احادیث ہی میں سے رکھ دیتی ہوں. صحیح بخاری کی روایت ہے 5409 نمبر کی, اللہ کے نبی نے کبھی کسی چیز میں نقص نہیں نکالا. نہ کھانا ہوتا تو الگ کر دیتے, اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر چیز کھائیں، لیکن زیادتی کیا ہے کہ پھر بیوی کو گالیاں ہی دینے لگ جائیں، نمک کیوں زیادہ ہے اور مرچیں کیوں زیادہ ہیں اور چینی کیوں کم ہے، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. پھر دوسری بات، حضرت عائشہ ہی کی ایک روایت ہے صحیح بخاری میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیز پسند تھی اور اس میں شہد. اس صحیح بخاری کی 5431 نمبر کی روایت ہے. اس سے پتہ چلا کہ انسان کو کوئی فیوریٹ آئٹم اس کا ہو سکتا ہے، میٹھا آپ کھا سکتے ہیں، اچھی بھی چیز کھائی جا سکتی ہے اور بری بھی کھائی جا سکتی ہے. اسی طرح صحیح بخاری کی ایک روایت سے بھی پتہ چلتا ہے 5433 کہ اللہ کے نبی ایک اپنے غلام کے گھر گئے، اس نے آپ کو کدو پیش کیا تو آپ نے رغبت سے کھایا، تو راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے مجھے بھی کدو پسند آنے لگا. اسی طرح صحیح بخاری کی ایک روایت ہے 5444 نمبر کی 5444 کہ ایک موقع پہ اللہ کے نبی نے کھجور اور ککڑی کو ملا کر کھایا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دو مختلف چیزیں بھی کھائی جا سکتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں بیلنس دے دے، اتنے نہ حدوں سے بھر جائیں کہ چار پانچ کھانوں کے علاوہ ہمارا دسترخوان ہی نہ سجے، اور اتنے بھی نہ پیچھے ہو جائیں کہ مہمان کو دیکھ کے تو ہمارے پاس کچھ کھانے کو ہی نہ ہو. اب یہاں جب کھانے پینے کی بات ہوئی، حرام اور حلال کی بات ہوئی، تب ایک ایسے حرام کی بات ہوئی جس کا تعلق انسان کی زبان سے ہے. اور اللہ کی محبت دیکھیے کہ بندے کو صرف ظاہری طور پہ ہی وہ پاک نہیں کرتا، کھانے پینے سے اس کے پیٹ کو ہی پاک نہیں رکھتا بلکہ اس کی زبان کو بھی پاک کرتا ہے. فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. اللہ تعالیٰ تمہاری بے ارادہ قسموں پر تو گرفت نہیں کرے گا، لیکن جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان پر ضرور مؤاخذہ کرے گا. اگر تم ایسی قسم توڑ دو تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کا اوسط درجے کا کھانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا ان کی پوشاک ہے یعنی لباس پہنانا، یا ایک غلام کو آزاد کرنا ہے جسے یہ میسر نہ ہو تو وہ 3 دن کے روزے رکھے. یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا کر توڑ دو، اور بہتر یہی ہے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو. اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنے احکامات کو کھول کر بیان کرتا ہے. کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. یہ آیت بھی ایک خاص واقعے سے متعلق ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب و تفسیر میں 4613 نمبر کی روایت ہے کہ لغو قسموں سے مراد ایسی قسمیں ہیں جو انسان تکیہ کلام کے طور پر یعنی نیت سے نہیں کہہ دیتا، جیسے لا یا واللہ یا بلا واللہ. پھر آپ فرماتی ہیں کہ میرے والد ابو بکر صدیق کبھی قسم نہیں توڑتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے کفارے کی آیت نازل فرمائی. اس وقت وہ کہنے لگے، میں جب قسم کھا لوں پھر اس کے خلاف کو اچھا سمجھوں تو اللہ کی رخصت منظور کر کے وہ کام کر لیتا ہوں جسے اچھا سمجھتا ہوں. کتاب و تفسیر میں یہ روایت موجود ہے. اس سے کیا پتہ چلا کہ اگر قسم کھانی پڑے تو قسم کھائی جا سکتی ہے، لیکن اگر اس سے اچھی چیز سامنے نظر آ جائے تو اس کو پھر توڑا بھی جا سکتا ہے. پہلی بات جو اس میں ہوئی وہ کیا ہوئی؟ لغو قسموں کی. پیچھے ہم سورت بقرہ کی تفسیر میں دیکھ چکے، لیکن دہرانے کے لیے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کہ قسم کو عربی میں خلف کہتے ہیں یا یمین کہتے ہیں. اسی کی جمع احلاف اور ایمان ہوتی ہے. 3 قسم کی قسمیں ہیں، لغو، بے ارادہ، عادتاً بغیر کسی نیت کے کھاتے ہیں. عرب زبان میں عام ہے لا واللہ باللہ کہنا، اس پر کوئی مؤاخذہ نہیں، کوئی کفارہ نہیں، کوئی گناہ نہیں. دوسری قسم ہے یمین غموس. غموس وہ جھوٹی قسم جو انسان دھوکے اور فریب دینے کے لیے کھائے. یہ کبیرہ گناہ بلکہ اکبر الکبائر میں سے ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں، یہی ایک انسان توبہ کرے. اور تیسری قسم ہے معقدہ، عقد سے، وہ قسم جو انسان اپنی بات میں تاکید اور پختگی کے لیے ارادتاً اور نیتاً کھائے. ایسی قسم اگر توڑے گا تو وہ اس کا کفارہ ہے جو اس آیت میں آ رہا ہے، اور تفصیلات ہم نے وہاں دیکھی تھی، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں سورہ بقرہ کی آیتوں میں بھی. لیکن قسم کھانا اچھا مزاج نہیں. اگر دیکھیں تو اس آیت میں تین باتوں پر توجہ دلائی گئی کہ لغف پر اللہ تمہیں پکڑے گا نہیں، ارادے پر پکڑے گا، اور اگر قسم کھا لی ہے تو اب اس کا کفارہ دے دو، اور آخر میں کہا کہ ویسے ہی حفاظت کر لو اپنی قسموں کی تو یہ بات تمہارے لیے آسانی کا سبب ہوگی. دیکھیے بات پہ بات قسم کھانا انسان کے ہلکے پن کی دلیل ہوتی ہے، اچھی عادت نہیں ہے. بعض دفعہ ایسے لگتا ہے کہ جھوٹے لوگ زیادہ قسمیں کھاتے ہیں. اور لغف کون سی ہے جو ہر وقت زبان پہ جاری ہو؟ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی کی قسم کیا ہوتی تھی؟ لا یا مقلب القلوب، قسم ہے دلوں کو پھیرنے والے کی، یعنی وہ رب جو دلوں کو پھیر دیتا ہے اس کی قسم کھاتا ہوں. یعنی اس سے زیادہ بہت بڑی باتیں آپ نہیں کہا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت صحیح مسلم میں آتی ہے، اگر کسی نے قسم کھانی ہو تو اللہ کی قسم کھائے ورنہ چھپ رہے. ابو داؤد کی روایت ہے کتاب الایمان والنذور، آپ نے فرمایا جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. بعض لوگ کہتے ہیں نا بیٹے کی قسم، سر کی قسم، دودھ کی قسم، پوت کی، یہ قسمیں نہیں کھانی چاہیے، پسندیدہ عمل نہیں ہے. پھر ایک اور روایت ابو داؤد ہی کی ہے، نسائی میں بھی آتی ہے، آپ نے فرمایا نہ اپنے باپوں کی قسم کھاؤ، نہ ماؤں کی، اور نہ شریکوں کی، اور اللہ کی قسم بھی اس وقت کھاؤ جب تم سچے ہو. صحیح بخاری کی ایک روایت، کبیرہ گناہ یہ ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کو ستانا، کسی کو قتل کرنا، اور جھوٹی قسم کھانا. کبھی کھا لے انسان تو پھر اس کا کفارہ دے دے. ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جو شخص کسی کام کی نیت کرے، قسم کھائے، پھر انشاءاللہ کہے تو اس پر قسم توڑنے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا. یعنی انشاءاللہ کہہ لینا چاہیے، اگر کسی کام کی نیت کرے تو پھر قسم کھا لے، اس کے بعد انشاءاللہ کہہ لے. برا بن عازب فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی قسم دینے والے کی قسم کو پورا کرنے کا حکم دیتے تھے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الایمان ہی کی. پھر قسم کیا سوچی ہے، جس نے کھائی ہے یا جس نے کہی ہے، اس کا اعتبار قسم کھانے والے پر ہوگا. صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا قسم میں قسم دلانے والے کی نیت کا اعتبار ہوگا. یعنی جس نے قسم دلائی ہے اس کی جو نیت ہے پھر وہ نیت مانی جائے گی. صحیح بخاری ہی کی ایک اور روایت ہے، آپ نے فرمایا اگر تم کسی کام کے کرنے کی قسم کھا لو پھر اس سے بہتر کوئی اور کام دیکھو تو اپنی قسم کا کفارہ دو اور وہ کام کر لو جو بہتر ہے. کتنا پیارا دین ہے، انسان کو ہمیشہ پیچھے کا راستہ دکھاتا ہے. اگر غلط بات نکال دی ہے منہ سے تو پلٹ لو، کہہ دو میں نے غلط کیا اور کفارہ دے دو. اللہ تعالیٰ پہ قسم کھانا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ایک اپنے اوپر فرض کر لینا چیز، لیکن اس میں بھی رخصت دے دی کہ کوئی بات نہیں تم اس کو چھوڑ دو. اسی طرح بعض لوگ جو غیر اللہ کے نام کی قسمیں کھاتے ہیں وہ درست نہیں ہوتی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ جس نے لات اور عزیٰ کی قسم کھائی اسے پھر لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے، یعنی کلمے کی تجدید کرے. کسی غیر اللہ کی قسم کھانا انسان کے ایمان پر خلل ڈالتا ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال ہتھیایا وہ ناراضگی کی حالت میں اللہ کو ملے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اسے ناراض ہوں گے. اب کفارے پہ بات کر لیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ، بس اس کا کفارہ. اس لفظ کو دیکھ لیجئے گا، کفرا چھپانا، اور کفار باب فعال سے بہت زیادہ چھپانا، یعنی فعال کا وزن ہے، یعنی آپ دیکھیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ چھپا لیتی ہے. یہ کام کرنے سے انسان کی وہ قسم کی جو برائی ہے وہ چھپ جاتی ہے. کیا ہے ترتیب سے آیت کے ساتھ ہی ساتھ پوائنٹ لگاتے جائیں گے. پہلی صورت کیا کہ اطعام عشرتی مساکین من اوسطی، درمیانے درجے کا کھانا 10 مسکینوں کو کھلانا، یہ ایک پہلی بات ہے. 10 مسکینوں کو کتنا کھانا؟ ایک وقت کا کھانا. اب اس کی تفصیلات آپ کو بہت ملیں گی، سب کا خلاصہ ایک ہی لفظ بتا دوں کہ جو آپ خود کھاتے ہیں ویسی کوئی چیز کھلا دیں. روٹی کھاتے ہیں تو روٹی کھلا دیں، چاول کھاتے ہیں تو چاول کھلا دیں، اکٹھے 10 مسکینوں کو بٹھا کے کھلا دیں یا الگ الگ کھلا دیں، یہاں کھلا دیں یا پاکستان میں کھلا دیں یا کسی غریب ملک میں بھیج دیں، اس میں کوئی قباحت نہیں. اوسط کے تین مطلب سمجھ آتے ہیں، کوانٹیٹی وائز، اوسط ہو، یعنی کہ بہت کم بھی نہ اور بہت زیادہ بھی نہ ہو. دوسری بات کوالٹی وائز اوسط ہو، یعنی بہت اعلیٰ گریڈ کا نہیں اور بہت کم نہیں، یعنی کہ فائیو سٹار ہوٹل سے خرید کے کھلاؤ، اور بالکل یہ بھی نہیں کہ گھر میں بچا ہوا کھانا جو باسی ہو رہا تھا وہی دے دو، ٹھیک ہے. تیسرا معنی اوسط کا بہترین بھی کیا گیا، یہ وہی معنی ہے جو امت وسط میں دوسرے پارے میں آ چکا، وجعلناکم امتا وسطا، اعلیٰ درجے میں. تو پھر اس سے تیسرا معنی لیا گیا احسن درجے کا کھلاؤ، یعنی جو خود کھاتے اس سے بھی اگر بہتر کھلا سکو تو بہتر چیز ہے، پہلی چیز. اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا نا ماں تطعمون، اس سے بھی بات واضح ہو گئی کہ جیسا خود کھاتے ہو ویسا کھاؤ. یہ نہ ہو سکے تو دوسری او، دیکھیے جہاں او آتا ہے نا تو پھر یا میں چوائس ہوتی ہے. سیکنڈ چوائس کسوتہم، ان کو کپڑا پہنا دو، دس لوگوں کو کپڑا پہنا دو. پھر اس میں بات کی جاتی ہے کتنے کپڑے، پورے کپڑے، سر کا کپڑا، کمر کا کپڑا، یا آزار ہوگی یا قمیض. تو اس میں بھی پھر تین باتیں ہیں، بس جس سے جسم ڈھک جائے، اس کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ نے نام نہیں دیا، کوئی شرٹ، کوئی اسکرٹ، کوئی قمیض، کوئی عبایا، بس دس لوگوں کو کپڑا پہنا دو. نہ کرو یہ او تحریر رقبہ، پھر ایک گردن آزاد کر دو، جو سہولت ہے جیسا وقت ہے اس طرح کا کام کر دو. اور یہ سب نہ ہو فمن لم یجد، یہ سارے کام نہ ہو تو پھر آخری چوائس ہے فصیام ثلاثۃ ایام، تین دن کے روزے رکھ لو. یہاں فرق دیکھیے گا کہ پہلے کاموں میں یا کا لفظ تھا، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، لیکن یہ نہیں کر سکے، نہیں ان میں کچھ ہے، تو لیسٹ چیز سے ہے کہ پھر تین روزے رکھ لو. کیونکہ بعض دفعہ روزہ رکھنا آسان لگتا ہے، چلو جی ٹھیک ہے ہم روزہ ہی رکھ لیتے ہیں. یہ کب ہوگا؟ جب اوپر والے کاموں میں سے کوئی نہیں ہوگا. اور پیچھے بھی اب کفاروں میں بات پڑ چکے، زہار کا کفارہ، احرام کی حالت میں شکار کرنے کا، خطا کا کفارہ، یہ سب کچھ پڑھ چکے. ایسے کفارات مشرک لوگوں میں بھی ہوتے تھے، پہلے بھی ہوتے تھے، لیکن اسلام میں غلامی کو آزاد کروانے والی جو بات تھی اس کو رواج دیا گیا. اور اسی وجہ سے آج دیکھیے کہ غلامی کا کوئی تصور نہیں ملتا، یہ اسلام ہی کے اصول تھے کہ جس کی وجہ سے آج دنیا سے غلامی ختم ہوئی. اور سب کچھ کر کے فرمایا کیوں کرو؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر کرو. نہ شکری کر لی تھی نا تم نے غلط بات منہ سے نکال کے، اب تم شکر کرو. اور تشکرون میں یہ نہیں کہ ایک بار شکر کرو، بلکہ شکر ادا کرتے ہی رہو. ہم کیا کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی کا شکریہ ادا کر دیا تھا، اب آپ کتنا کو کریں، بس ہو گیا نا، بار بار کیا مینشن کریں کا نہیں. تشکرون اس میں مضارے کا بھی معنی آتا ہے اور حال کا بھی معنی آتا ہے، کہ اللہ کی نعمتوں کا حق ہے کہ بس حق ادا کرتے ہی رہو. کیوں کرو؟ اس لیے کہ اللہ نے تم پہ نعمتیں کی، اور شکر کرنے سے ملتا کیا ہے؟ اللہ کے نعمتوں کا اظہار ہوتا ہے، بندے کی عاجزی کا اظہار ہوتا ہے، بندگی کا احساس پیدا ہوتا ہے، تواضع پیدا ہوتی ہے، اور بندے کا تعلق رب سے جڑتا ہے. ایک صحیح روایت میں آتا ہے کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. لوگوں کا شکر آپ کو اصل نعمت دینے والے پہ پہنچا دے. کتنا پیارا دین ہے، اللہ بندوں کے حق بھی ادا کرواتا ہے اور اپنے حق بھی رکھواتا ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، یہاں پہ اصل میں وہ پچھلا مضمون پورا ہوتا ہے جس میں حرام اور حلال کی بات تھی، کھانے کی باتیں تھیں، تو اسی طرح زبان کے حلال اور حرام کی بات تھی.